The Liminianas z albumu Shadow People. The Gift, gościnnie Peter Hook, i Istanbul is Sleepy, gościnnie Anton Newcomb, który również użyczył swego studia nagraniowego w Berlinie. Teraz z Francji przeniesiemy się do Anglii, a konkretnie do stolicy. Z Londynu pochodzi duet, właściwie zespół Turin Breaks, który w tym roku całkiem niedawno wydał kolejną płytę zatytułowaną Invisible Storm. Feels like a movie, script in the hands of a lunatic. Drilling holes to gas, holes in the swing, you can't really sing. We are light forms spinning on a rock. We are light. Thank you. Every sleepless night I fear as much as I should. Never gave so much, each word I trust so true. Pull over now. Pull over now. Pull over now. Gengar, zespół londyński, który powraca po 3 latach od debiutu, kiedy to ukazała się płyta A Dream Outside. To był interesujący początek i mamy teraz równie ciekawą kontynuację. Album zatytułowany Where Wildness Grows ukazał się w marcu. Tak jak wspomniałem, to jest ich druga płyta. Momentami troszkę można odnaleźć podobieństw do 10cc na przykład sprzed lat, ale myślę, że Gengar ma swój styl. Wokalista Felix Bush, też ciekawa postać, no i ciekawy tembr głosu. Pullover Now za nami, a teraz Mallory. Yeah. ever dream with the dreamers? Do you ever weaken the weak? Do you overuse the technique of not thinking before you speak? Justice, how can you not want to be heard? And I'm trying to exist in a momentary sense. And I'm trying to exist in a momentary sense. It's only fiction. Achieving what you don't deserve. And do you consume the consumer? Do you listen to the song? Do you understand the difference between what is right and what is wrong? See, it's going forwards, but I feel it flowing backwards. In a time of such injustice, to be heard. And I'm trying to exist in a momentary sense. And I'm trying to exist in a momentary sense. It's only friction. It's only friction. W ten oto sposób dotarliśmy do najlepszej płyty jak do tej pory w tym roku, moim zdaniem rzecz jasna. Zespół, kolejny zespół z Londynu w dzisiejszym programie, Shame. Nie dość, że nagrali świetny album, to jeszcze są debiutantami. Także po pierwsze myślę, że płyta Songs of Praise będzie bardzo wysoko w przeróżnych zestawieniach za rok 2018. A po drugie, wątpię, żeby wśród debiutantów zdarzyło się w tym roku coś lepszego. Naprawdę, ale kto wie. Shame to jest zespół prowadzony przez zaledwie 20-letniego wokalistę Charlie'ego Steena. Barwna postać swoją drogą i serdecznie namawiam do zapoznania się z całym materiałem z tej płyty. Oczywiście w GH Plus będą się pojawiać fragmenty co jakiś czas, ale naprawdę warto posłuchać całości, bo płyta jest świetna. Melodyjny, angielski post-punk. To tyle w skrócie. Teraz kolejny utwór. Za nami Friction, a ten utwór nosi tytuł One Rizzler. You've heard, and you can choose to hate my words. love is kind. Her love is mine. Her love is mine. Love wants to give. Hate wants the thrill. Joy hates the pain. The pain we all need. The pain we need to feel. If wishes were horses, beggars would ride. Zostaliśmy w Zjednoczonym Królestwie, ale tym razem jesteśmy w Szkocji, a konkretnie w Edynburgu, skąd pochodzi zespół Young Fathers. Całkiem niedawno ukazała się ich trzecia płyta studyjna, Cocoa Sugar, oczywiście mam na myśli płyty długogrające, i miło mi donieść, że to zdecydowanie najlepszy album w ich dorobku. Nie znaczy, że poprzednie były słabe, wcale to nie znaczy, natomiast ten jest szczególnie udany. Ninja Tune oczywiście wydała ten album w Szkocji, w rodzimej Szkocji jest już top 10, w Anglii też dosyć wysoko, bo płyta dotarła do miejsca 28, co jak na tego rodzaju alternatywne granie to jest całkiem przyzwoicie. Lord, za nami utwór, który również promował całość na umownie, nazwijmy to, singlu, a teraz Border Girl. Take love on you. Yeah. Yeah. ze Szkocji. Jeszcze na kilka chwil wróciliśmy do Anglii, skąd pochodzi Daniel Avery, który przed 5 laty, mniej więcej, może niespełna 5 laty, rozłożył mnie na łopatki swym debiutanckim albumem Drowned Logic. Zresztą nie tylko mnie, świetna płyta. No i teraz powrót. Song for Alpha to jest tytuł drugiego albumu Daniela Avery'ego. Czy równie dobry? Nie podejmuję się jeszcze udzielić odpowiedzi na to pytanie, dlatego że płyta ukazała się dopiero co, w zeszłym tygodniu, więc no potrzebuję jeszcze paru przesłuchań, żeby sobie wyrobić jakąś taką względnie ostateczną opinię. Projecto to utwór, który za nami, a teraz kolejny fragment Days From Now. Tak się zaczyna najnowszy album Igora Pudło, oczywiście nagrywającego obecnie jako Igor Box. Poza tym wiadomo, no przede wszystkim Igor to połowa duetu Skalper, również Nerwy. No ale to, co najważniejsze chyba w jego obecnej twórczości artystycznej, to te płyty sygnowane właśnie jego, może nie tyle nazwiskiem, ile pseudonimem artystycznym jako Igor Box. Fiodor to jest tytuł płyty, a utwór, który za nami, White Nights, White Heat. To teraz z kolei posłuchajmy utworu tytułowego, który kończy całość. Za mną. bezmyślną wściekłość w miasto i w tłum. Teraz, kiedy hasła bledną, myłomani w pół. Przecież nikt nam nie kazał tak samić siebie. Czemu wciąż nas to dziwi? To dziwić. Teraz proszę wszyscy za mną. Bezmyślną wściekłość w miasto i w tłum. Teraz, kiedy hasła bledną, myłomani w pół. Przecież nikt nam nie kazał tak sami z siebie. Przecież nikt nam nie kazał. I my tak sami z siebie. Nie powinno cię to dziwić. Teraz proszę wszyscy za mną. Nie tylko skręciliśmy trochę w kierunku muzyki elektronicznej dzięki Danielowi Abramu, Igorowi Boksowi, teraz Królowi, ale również wróciliśmy do muzyki polskiej. Błażej Król, czwarta płyta solowa, Przewijanie na podglądzie. No i nadal ta poezja śpiewana w połączeniu z elektroniką świetnie zdaje egzamin. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Błażej Król nadal w wysokiej formie artystycznej. Niemożliwe to fragment, który za nami, a teraz Przyjdę sztuczna krew. Thank you. przyjdę po ciebie nad ranem. Po wszystkim odbiorę. Nie chcesz iść, to może ja zostanę. Poczekaj, tylko się przebiorę. Maskaruszka, peleryna, sztuczna krew, serpentyna. Błażej Król, przyjdę, sztuczna krew z albumu Przewijanie na podglądzie. I w ten sposób dotarliśmy już praktycznie do końca audycji. Za chwilę fragment najnowszego albumu szwedzkiej artystki Anny von Hauswolf, Dead Magic. To jest tytuł albumu i to też jest zapowiedź tego, czego mogą się Państwo poniekąd spodziewać za tydzień, bo nadal będą nowości. I postaram się udowodnić, dlaczego album Dead Magic Anny von Hauswolf, przepraszam bardzo, jest tak ważny. To na dziś wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.